benga mi mwana na nsambe pona yo. Na benga mamoto na kimia pona yo e. Pona yo e nzoloko ya bomo inama Oma natina Mobani makamwe koma katina suka Mofongo libi kuke balendi kofongola Mofongo libi kuko moto wakanga ebanite Uzali alfa e omeka Saka ye moninga malamu we Yaba ye basa nga baninga e Nanzela na kanda Mokena kamalende papa e Na oye taliboboto Monde moto na bosi ya we Tele mayo yamba Leka ya bite kumanga e Itali kumbure yo Aleluya Nani akende pa ebo moye salaka Soka le kinzela na yote yesu Nanya kende pa ikimia ebandaka Soka le kinzela na yote le prince la terre Yelo zana miso Amo ya zana miso etala katina mote Oh yeah Mwala mato ina yo koyo kango samba nitike Samba nitike Mwala ya yo miso kota lampa seba bebe Mkota lika mwana na Masili sate baba muna No no no no no Moko kisi seye Samo ya zana miso etala Kosila Otiyama na tolo na yolo kola yogane Na soyoka mote ma pobeta bolingo minge Oh nzande na ngayi Samo ya sana miso ye tala katina mote Oh ye Mwala mato ina yogo yoka no samba bitike Samba bitike Mwala yeyo miso kota lampa seba bebe Kota nika mwana Osili sate baba muna ye Sana kumuna yo Ngaika ye yonde stilo ya kokoma Yao Sangue mora yo, tali sangue.